Book 2 94 94 حروف العطف 1 كتوسافاك 1 كتوسافاك 1 انتظر حتى يتوقف المطر Várj, amíg eláll az eső. Várj, amíg eláll az eső. انتظر حتى انتهي. Várj, amíg elkészülök. Várj, amíg elkészülök. انتظر حتى يعود. Várj, amíg visszajön. Várj, amíg visszajön. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Várok, amíg megszárad a hajam. Várok, amíg megszárad a hajam. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Várok, amíg befejeződik a film. Várok, amíg befejeződik a film. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Várok, amíg zöld a jelzőlámpa. Várok, amíg zöld a jelzőlámpa. متى ستسافر للإجازة؟ Mikor mész nyaralni? Mikor mész nyaralni? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Még a nyári szünet előtt? Még a nyári szünet előtt? نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Igen, mielőtt megkezdődik a nyári szünet. Igen, mielőtt megkezdődik a nyári szünet. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Javíts ki a tetőt, mielőtt elkezdődik, avagy megjön a tél. Javítsd ki a tetőt, mielőtt elkezdődik, megjön a tél. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Mosd kezed, mielőtt az asztalhoz ülsz. Mosd kezed, mielőtt az asztalhoz ülsz. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Csukd be az ablakot, mielőtt kimész. Csukd be az ablakot, mielőtt kimész. متى ستأتي إلى البيت؟ Mikor jössz haza? Mikor jössz haza? هل بعد الدرس؟ A tanítás után? A tanítás után? نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Igen. Miután befejeződött a tanítás? Igen, miután befejeződött a tanítás. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. Miután balesete volt, nem tudott többé dolgozni. Miután balesete volt, nem tudott többé dolgozni. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Miután elvesztette a munkát, elment Amerikába. Miután elvesztette a munkát, elment Amerikába. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Miután elment Amerikába, gazdag lett. Miután elment Amerikába, gazdag lett.